الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة البقرة کی ومسألة رسالت کی انہا شبہاتو او داغی جوابو نو دا دینا مسألة رسالت جوڑا شیوا. اول برات دا جبریل علیہ السلام یهودو پا آغی اعتراض کاؤں چمنګ د کتابان ایمان راوړو چې تاسو سره جبلیل لازی او زموږ دشمن دی. دا غي جوابو کل من کان عدو ول جبرئیل. زم برات سليمان عليه السلام او چې تاسو ته پیغمبر وې او ساحرو سحر او جادو خو غي جات کړو. او جوابو کالا چې ما کفر سليمان انبیا معصوم دي. دریم د ملائکو چې تو سحر او جادو ته کفر وې او الله ملائک راغلی را لګلی د دې لپاره. دا غي جواب ما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت وما يعلمان من احد. هغه سحر او جادو د پار نور راغلی الله امتحان په حلق باندې. سلورم داسې الفاظ به مؤمنانو کې خورول چری کې بعد پیغمبر به ادبی و یا په کې د کفر یاره و. الله مؤمنانو ته خطاب وکړو چې دا الفاظ مو آئے مبهم الفاظ پرې دې واضحه الفاظ وایې چری کې د بلې معنا احتمال نه وي. وقول انظرنا پنځمه اعتراض کړو په ناسخ او منسوخ چې دا خدای الله په کلام کې نشیرات لې چې او حکم دې منسوخ شي بل دې داغه په ځای راشي. داغه جواب او کمان ننسخ من آیتن. شپږم د ټولو مشترکه شبهه چې قالو اتخذ الله ولدا سبحانه چکا نور سمانو کنمانو نازولی خوبا خام خامانو اللہوی توبو باس ہے زمان نازولی کم دی. او پینزو جوابو نیو کرداغی وما شبہ داو چی اللہ من سر خبری ولی نکی لولا یکلمن اللہ او تاتینا آیا. داغی جوابو چی داو دا جاہلانو خبری دی چی تاسوی کوئے. بیا ورپسې اصول بیان کړو خاص د دې لپاره چې ګور د ځواله قومونه داو کوي د ابراهیم علی السلام د ملت کې يهوديان دي او کوم مشرکان دي. نور شي داو ملت څه شي دي او ک بیت الله تعمیر کړي توحید لپاره هغه ک دعاګانې کړي نو توحید لپاره او د پیغمبر لپاره کړي. ټول انبیاء وصیتونه کړی دي په توحید باندې. ادي وی مونږ په ملت ابراهیم یو. نو اوس اتمه شوبه داغي جواب چې نبی علیہ السلام مدینه ته لاړو الله حکم وکړ چې بیت المقدس تمونس کوي. بس مون شروع شو شپارس میاشتې مون بیت المقدس ته وشو په خانه قبله. بیا حکم راغی الله رب العزت د حکم نه مخک مخک پیغمبر له خبر ورکو چې قبله بدلومه مخک دتوایمه او دام دا تایم چه حلق بڑیر انگامی جوڑی کی دیر ترازو نبکی اخو لیکن تو پریشان کی گی نا او چه اغی سے ترازو نکیم دا اغی جواب دا تمخ کی خیمہ اغی بے ترازو نرستو کی او جوابو نتا تمخ کی خیمہ دیتا تحویل قبلہ نو بس اغی دا اعتراضو نا شورو کلکانا چو گورا قبلہ بدل اکلا یهودو بیدا خو زمون سر زد و عینات پیدا شو زمون قبلہ بدل اکلا قسمہ قسم اعتراضو نا اوش پال اسمیاشتی منزونے خراب کلزان لا دا گورا دیوی دا زمون دین دے اپل مشرکانو مکمہ زمہ کی خوشحالی اکڑا چی بس زمون قبلے قبول اکڑا بیت اللہ رو رو با راضی زمون دین با قبول کی خواب اغیدہ قسمہ قسم اعتراضونا منافقانو طولو دیکی جوابو نرالو او حکم اصل کی د قبلی د بدلولو تغر آغی چی فول لی وجہ کا شطر المسجد الحرام دا مخ کی و تا خبر ورکو او دیکی دیر حکمتو سیقول السفہا او دیکی اخبار دی دا غیبو نا ولی کار بکا لکی گی لا شوی ندے اللہ مخ کی دا آغی پیغمبر ته خبر ورکو او د دې ډیر مثالونه د قران کې خاص سوره توبه کې چې کل نبی علیہ السلام د تبوک نه واپس راځي الله تمخ کې مخ کې وای چې ته مدینه ته راشې نو منافقان به راځي ډلې ډلې او ضربه پېښ کې چې رمونګ ډیر مجبور نه پاتې شویو تلاله تبوک ته امونگا پاتی شو دیر پا مجبور ہے باندی پاتی شو یو لسمج شروع کی گی دامت یا تذیرون ایلیکم اذا رجاتم ایلیم قل لا تذیرون قد نبعن اللہ من اخبارکم مونگا اللہ خبر کریو دا اخبار مخ کی ورکلو سیحلفون لکم دا بوئی ندلتم دا سوی د ټولو جمهور دا معنا ده چې سېقول په خپل معنا ده مستقبل بغیر د قفالنا او ته جرندوالي ده قفال وی چې نه ده په ماضی په معنا ده او دا تحویل قبله نه رستو نازل شوی نو سېقول السفهاء دا معنا چې قال السفهاء هم خواهد لفظ معنا بدلی نا دا بقبل معنا دی چی زرده چی وائی با زرده چی وائی با صفحا بی وقوف خلق صفحا مخ که ذکر شو چی دا ملت ابراهیمی نیم خلولی نا پر سوک نی الا من صفحا نفسه چی خپل زانی ازلی لکڑی نو دا معنا دا ټولو مفسرینو لکه صاحب دا بحرم وی امام رازیم وی ان اللہ اخبر عنهم قبل ان ذکرو هذا الکلام اغیل اعتراضون ندی کری اللہ مخ کی خبر ورکو چی سیذکرونہو چی دی بدا سوائی تفسیر کبیر ہوئی ابو حیانم وی بحر کی چی اخبارم من اللہ تعالی لنبیه انہو یصدر منهم هذا القول فی المستقبل تا خبر دا اللہ طرف نخبل پیغمبر لا چی دا خبری با دین را صادری گی پراتلون کی وقت کی خواہ ما تا تمخ کی خبردار کو مخ کی میں خبردار کو او مداری کې حکمت بیانې جوړ دی کې څومره لوی حکمت وای فائدۃ الاخبار بقولهم قبل وقوعه چې اخبار یې مخ کې ورکو دا غیر خبر او علا واقع شوی ندی توتین النفس پیدا دا چې نبی علیہ السلام نفس ته ډیر سکون حاصل شي چې تاسو اعتراضونه کوي جواب ما سره دی تیار پروت دی د داسې انسان نفس مضبوطی کا نخا مثال هم بیا پیش کوي ولی اذ المفاجات بالمکروه اشد ځکه چې ناسابه په سړی سخت راشي نو اړې رګرانی واره خطا شي بس الله سوف پونه کار نه کیږي څومره ګرانی چې ناسابه مصیبت پر راشي اچه مخکې نه وته رنګ کړی چې مونږ درلو نو بس دا ول ارسه تیار کړی ا تیار پراته یې نو هیڅ پروا نه ای بیا وی و اعداد الجواب قبل الحاجت الیه اقطع للخصم مخکې جواب تیارول چې لا ضرورت وته نه راغله د دشمن او مخالف د پاره ډیر قاطع دی هغه بیا دخلنی شیخ فضول او د عربو مقوله ده ورته چې فقبل الرمي يراش السهم فقبل الرمي يراش السهم ته چې په لنده باندې وشتل کې نو غشي مخ کې سم کا تیار کا کنه غشي مخ کې تیار کا هغه وخت کې هونه تیارې په جنگ کې خاصونه نو سر بي ویدا حکمتو چلا مخ کې پیغمبر ته خبر ورکنو بس هغه مطمئنو زردا چوای با د بی وقف د خلقنا بی وقف سوک دی والآیت عامه فی هؤلاء كلهم ابن کثیر وی یهود مشرکین منافقین ټول په کې مراد دي صفحاو کې ها تاسو تفسیر کبیر مو يدخل فيه الكل لان لفظ الصفحاي لفظ عموم صفحه لفظ عام دي هر صفيح په کې راضي ښا نو ټول به وي سبا وي ما ولهم سشي والو المؤمنان عن قبلتهم التي كانوا عليها دا قبلی خپلی حقینا چیو وغی تمنز کون که اشپالس میاشتی دا پا دیوی سا چلو شو سبلا پی پریو تا چی قبلی پریخو دا مربی دبیو کلا او بلپلی مخوانو دا دا طول اتفاقی اعتراضو خوا نجوابون شورو کئی اول اجمالا ادو بیا رستو تفصیلا نو اجمالی جواب څه مطلب دی؟ دا مطلب دی چې الله رب العزت وی تو توایا چې یو مقاصد دی ایو وسایل دی مقاصد نه بدلیږي ښا مقاصد دی کنه منز نه بدلیږي منز واقع منز ښا چې څنګه الله نازل کړو دا مقصد دی اقبله خو یو وسیله ده چیز اللہ کم پل خوخشی حکمو کی چی مخوارا ہوئے نا خوی وسیلہ دا نا وسائلو کی فرق رازی اس خبر نا دا و مقاصدو کی فرق نا رازی دیتا دین بدلی دل نوی دا خو پا دین کی ترقی را شیخا وسائل بدلی گی دمخ کی امتونو دا پارا وسیلہ سوا تورات انجیل زبور او دی امت تپار وسیل قرآن دا وسائل لی اصل شید اللہ بندگی دا اگر بنا بدلی گی چرخا دا مطلب دیخا قل للہ المشرق والمغرب او آیا خواستا اللہ دا پانا طول طرفو ندی کمشرق دیو کمغرب دیو کجنوب دیو کشمال خو مشهور یې ذکر کړل هغه نور په قیاس کړ ټول طرفونه د الله دی دا ټول طرفونه د الله دی امونګه میدان کې ولاړ یو د الله د حکم په انتظار یو چې حکم راولېږي چې مخواړه وي نو که قبلیتې که نرخواته تې که جنوب تې که شمال تې مخواړو موږ په کیسه اختیار دي موږ د الله د حکم تابع یو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله لا رخی هدایت کی راهنمایی کی هغه چا لا چې واړی په طرف د لارې نیغي مونږ ته صراط مستقیم خو اته سوې قبله بدل کړه قبله چا بدل کړی بس دا د الله په نس باندې منظور وا چې دې بیت المقدس تبا شپاړس میاشتې مونږ کیږي سیوانا په تقدیر کې دالی کلیو نو تقدیر بدلیږي په ازل کې دالی کلیو نو بدلیږي د دې نور واهنو نو سه مونږ ته د بلې لارې د صراط مستقیم هدایت وکړو مس مونږ پاره یې پسې مخواړو بس زمون خدا سې دې لکه خلق وي چې ستا پړه او زما غاړه بس چکم پلن بوزینا پل بزم بنده ده اللہ دا سوی غلام ده خادم ده خادم خودی تاوی کن چی مالک سو حکم کی تا بار پس منده وی کن اگا تا حکمو کنو تا لطه ہوئے غوبل جوڑ کے دا خو غلام نئی دا خو بنده نئی دا خو دا اللہ تابدار نئی دا لنبی جواب شی جمالن یا سلو سشور از وگم جول کرده دی دا طول دنیا دا اللہ دا منگه بندیانیو چکم پلا حکم کئی نزوبا دو ام جواب آغی که دا تفصیل لی چلنا رب العزتوی دستاسو دا کمال علام دا دستاسو دا فضیلت دلیل لی چی خان کعبا بیت اللہ مستاسو دا پار قبلاو گرزولا ولی اللہ رب العزت وی ما دا دی اخیری امت دا پارا خصوصی نعمتو نرا جمع کریو ولی دا تیاری لم آغا چالکی چی محبتی ور سرکن خوا چی سور محبت زیادی کنا ندورا پی دیر تاوان کئی چی محبت کمی نو دال او علوال پاخ کی روی بس دا مونگا خورو دا چلو کٹی زیادتی نو چرگ والا لال کی اجد آغی نوم زیادتی نو گرد والا لال کی ولی دا خو محبت پوری خبر دا دا اللہ محبت دا دی امت سر اڈیرو خصوصی خصوصی نعمتو نو لراجم اکرل چیو پا نعمتو نو کی قرآن دے دا دی چانا دے نصیب شوی خوا خواه ری خلی تاچول پا کار دی چرتا مونگا و چرتا قرآن حضرت شیخ باوی زتور ڈیری کی ناستو ما مشین کی پلار بانده جنج تو یو تا جنج وی ڈولی روانو یو خضرت نمخ کی روانو پیر بے خوڑو اوی بے چی کتی میں کتی نظام دین دیدی چرتا زو چرتا نظام دین لورو اما تا پوسو کچی داس ہوئی وی چې دا ډیر غریب ده او نظام دین د دې رور دې ډیر مالدار دی ډیر نو خړیلې لور ور کړه وی دا اوس خوشاله چې چرته زو چرته د نظام دین لورو توبه توبه چرته قران او چرته دا امتو توبه دا الله انعام وکنو بل خصوص نعمت دا چې اخیری پیغمبر یې پټول باندې اوچت کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرو امتونو دا تقاضا کړی و فقیت نصیب نشو الله دې امت ته پرې خو نو داغه سي دا قبله ولا هم دا سکړه کړه چې امت غوړو نو قبله ولا غوړو کته زکه جوسوي حساب قدر جوسه حساب قدر جوسه چې څومره بنده څومره سړی څومره بوله برخور کوي کنه و وکذالک او څنګه چې می نور نعمتونه پتا سبحان دی تمام کړل جعلناکم امتا وسطا نومی گردولی تاسو امت عادل دا وسط خپل مانا خونه کی دا امت وسط تک آخری دی وسط خو بچتا آغا دی ابراهیم علیہ السلام زمانه وکنه دا خو آخری وقت دی وسط دا امت پا آخر کی راغلی پا وسط کی ندی راغلی میانس کی دا وسطا مانا عادل انصاف دار اللہ تا عادل ہوئی او عدالت تصد پار پکاری تا شهادت تپاکا چو اشهدو زوی عدل منکم گواهان اغونی سے چو ما انصاف داری کنخا او دیت ازکا عادل اوی چو دیو شهادت کئی کنخا لتکونو شهداء للناس چو شیطاسو گواهی کون کی پا خلق باندی پا نور امتن باندی تو بخاری حدیثو نبی علیہ السلام وی چې قیامت شي الله وټول امتون راجم کی نوح علیہ السلام اول او تبوسبت نو کی نوح علیہ السلام نا چتا دی امت تاسو خبره ور رسول وا او وی چې او الله ما خبر امت نو تبوسو کی غریب ما اتانا من نذیر مون خو څوک نه دی لیدل مونگ دا حسوک ندر آگل اللہ و نوح علیہ السلام توی چاگی خو انکار کی اتا گواہان پیش کے کنا سوگن تی نواخ لما خبر خدا دا کنا گواہان دشتے نبی علیہ السلام وی چی او فیجاؤ بکم تاسو براوستے شے لطولو نوارو انڈونیشیا والا تاسو براوستې شي نوح علیہ السلام وې دا زما گواهان دي نا قومت به وې چې تاسو کړی دي څومره رستو راغلي په زرګونو کاله دي کوم ځایو چې په مونږ باندې گواهی کوي اعتراض وکي کنه نبی علیہ السلام بعد دي تصفیه او کی تزکیه به او کی چې دې زکه گواہی کوي چې دې سره د الله کتابو خبره خو د کتاب ده کنه ها خبره د کتاب ده دین د کتاب ده او هغه کی د ټول امت نو حال ورګه دا خو یوازې قوم د نوح علی السلام نه دی دې خلا شعور نه کړی دې په ټول امت نو دا واسه گواہی کوي ها امت نو بغلی ولاری چموږ ته قران کې دا ټول واقعات راغلي دي د نوح عليه السلام د هود عليه السلام صالح عليه السلام ادمون ته دا سیاد دي ولي او صورت خنو کنه سورته اعراف کیو نبی ادا سور پسې د سورته شعراء کیو نو سورته انبیاء کیو نو هر سورته کې راغلي نو همون ته یاد دي کنه نو دی بغواہی کین نو بهتره معنا داد د بخاری چې شیطان سو غواهان په خلق باندې او شیوا پیغمبر پتا سو باندې گواہی کون کې د صفای ولکه چې کله په یو غوا باندې اعتراض وشي کنه نبی اجازه تزکیه وکاري نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت تزکیه کوي چې دا زموږ امت ته دا ګور ډیر رښتینی دي او دې سره داسې دلیل لچی الحجۃ البالغه چه او یا و تیاو پوری خود آغا نمونه دی فیکون الرسول علیکم شهیده دا هم دا تحریف مثال لکھا معنوی تحریف بریلیان کئی چو گورمونگوی پیغمبر حاضر ناظر دے دیوی نده قرآن نمانی چه اللہوی ویکون الرسول علیکم شهیده شیو پیغمبر پتا سبان دی گوا نو گواہی خواغا سوک کئی چیر سیلی دلی کنا نو معلومی چی پیغمبر تا دا امت طول احوال معلوم دی زکا با قیامت کی پدی باندی گواہی کئی اغیل دا گواهی معنی هم ندا پیجن دلی دسو چل بکی دا اعتراض دا اغیل تحریف ہو خواه چه دینا معلوم شوا چه پیغمبر حاضر ناظر دے او امت پا حال باندې خبر دے ذکر و قیامت کی بھی گواهی کئی کنا نو جواب دارے چه ده گواهی ده پارا تچاوی لیو چه حضور شرط ته یو سڑه پا مقابان ده حاضری نو آقا با گواهی کولی شی و اسی نشی کولی نا پا شهادت کی وسوق او تواتر شرط ته چه تا ته یو خبر پا وسوق سر معلوم شوا پا تواتر سر معلوم شوا تا گواهی کولی که اگر که پا مقنوی تا گواهی کولی شی اگر صورت یوسف کی 26 آیات کی مثال لکنا یوسف علیہ السلام باندے الزام لگاو اگر خزی دا عزیز مصر چما جزا من اراد بی اہلی کسو ان وردہ کار کردے یوسف علیہ السلام ہوئی چی ہی را ودتنی ہی دا ہی ندا دې زمانه مطالبه کړی ده ان نفسي وشهد شاهد من اهلها اذغه دې کې دا غي خزي رشتہ دار نه یو تنو خيار بابو سیبو عزيز مصر سره روانو داغه سپیکر بو یا به مشیرو او خيار سره و ناغه گواهی وکړه چين کان قميص او قدم من قبول فصدقت وګوراو ته شاهد ویلې کنا نا پا موقع کم زیو وچی اغا حالات اکاتو او دا علاماتو نای معلوم اکلا نگواهی اکلا دا علاماتو نگواری خواه کنیل تاغت چاسو دلیلو ننو پیش کلی ہی نا پا گواهی که دا شرط ندا چی اغا دی حاضر نای دا تچاویلی دا زن دا پار دلیل پیش کلی دیتا تحقیقی جواب ہوئی خواه او الزامی جواب داده وجادلهم والا جواب چې مخکې وګورم مخکې نه ګوري وکذالک جعلناکم امته وسطا لتكونوا شهداء على الناس امت خو مخکې ګواهان کړه ناغم ټول غیبونه حاضر ناظر شو دغه د امت لپاره مخکې ویلې دی پیغمبر لپاره رستو ویلې ناغه مخکې ته نه زی ورستو ته زی خوستا عقیده صحیح نده کنه خواه بیاغیم حاضر ناظر باونو دوانا معنی صحیح دی خودمین معنا بدا سکو چه شیع تاسو بیانون کی ده قرآن پا خلقو باندی او شی پیغمبر پا تاسو باندی بیانون کی او دی معنی ده پارا سورت مزمل آیاتو چنا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا ما تاسو ته پیغمبر راولی ګو بیان کوونکې څنګه فرعون ته ملګل او پیغمبر بیان کوونکې دا دویم جواب چې دا الله دې امت باندې خصوصي رحم وکړه دریم جواب او دریم حکمت الله ہوئی دیکی ما دا خلق جدا جدا کاؤ دا خود اللہ قانون دیکھا ویلیو سورت علی عمران کی براشی وما کان لاؤ لیزر المومنین علی امانتم علی اللہ چر مومنان پدا سے مخلوط حال نپری دی چی بس ارسوک دے پکے آواز کئی اپا تا دینے لگی چی حق سوک دے و باطل سوک دے نا حتی امیز الخبیث من الطیب دا کار وکی کنا خواه حتی امیز الخبیث من الطیب دی خبیثان وزان دا طیب سر تللی ملاوی دیت نجدا کوم دا سر مچان دی دی جدا کول خواه ملاوی دا دی امتیاز دا پارا اسی خو پتن لگی دا چی مخلص سوک دی منافق سوک دی وما جعلنا القبلة التي کنت علیها او نه دا بدل کړی مونږه قبل هغه چې وی تاغي تمونز کوونکې الا لنعلم لنميز صاحب د بحر وی امام رازی وی لنميز ولي لنعلم خو د معتزله خبره غي وی چې د الله علم وخت وخت سره پیدا کیږي نه لنعلم معنا نميز يا لنظهر چې ښکارا کوم موجودا کو من يتبع الرسول اسوک چتابداري کی د پیغمبر صحیح مسلمان ممن دا چانا ينقلب على عقبيه چ اوړي چورلک خوري په خپل پوند باندې بدل پرس داسي ښه دې میدان کې چورلک خوري ينقلب على عقبيه الله داسې مثال پیش کړي چې بس څنګه را سره لایق ښه بدل پرس دا ته به خبر او کې هغه به داسې چورلی په میدان کې خوري چې ته ټیوی کتلې دې وین کانت لکبیرتن الله اذا قبله بدلل خټیر ګران دي الا علی الذین عدل ها ندی ګران پاچا چا الله ول توفیق ورکړي الله توفیق ورکی پاغیس ګران نه ای حدیث ازمر ګران او چوغورا مخ کم پلواړو علی الذین عدل کنی د دیغه بدلی د څومره ګرانو په مسجد د بنو سلیمه کې چې مدینه کې جماعت ته هغه ته ذو قبلتین وې نماز پخین په مانځه نبی علیہ السلام ولار بیت المقدس ته مونږ کړو مخ کړو اهو کمره په مانځه کې درکاته کړو دو پاتیو جوړ داسې راو چور لیدي داسې راو وړ إلا على الذين هدى الله درسوت الله خولیو کنی دا خو مخ کې غیز دکړه نه وکړي چې قبله وسنګه بدلې د يهودانو یو مشهور اعتراض ښه پدې خبره داسې چې ټول خلق وسره مرګري شي او کنه وګوره دا صحیح خبره ده کنه څنګه ویدادی چې شپارس میاشتې مونږ کړو بیت المقدس ته نو هغه وبو وړو ا برباد شو اللہ رب العزت وینا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم چرے اللہ دا سنکی چی برباد کی استاسو منزنا نو ایمان یہ ہوئی صلات یہ انوئی دیکھ دا اللہ سمرلوی حکمت تے دعا وجی یو دا دی وجینا چی منز علا کیگی چی ایمان صحیح وی علاقہ چی عقیدہ دی صحیح نہیں او زیارتی او قبر پرستی نو بے جماعت تسل را دی انو من لاکل انعامی خرسوک جماعت تفریدی ساچ عقیدہ صحیح نظر مرازا نقبلی کنا اللہ ذکر دلتا دی ایمان ٹکی راوڑے دی چگوری من بایلکے چمخ کی ایمان صحیح کی یو دا چی وجوب دا صلات پاگا چا دی چی مومن وی یو دا او دویم داده چه صلات داغا چه قبلیگی چه ایمان یه صحیح وی عقیده صحیح وی ایجاب او قبول منز واجب کی پچا بانده پا مومن مصرح صحیح موحد بانده پا دینور ورنه ده واجبه وی انڈیا کسو کنز که اندوان نا باقی واجب نده کن اگه خودیر بختور دی خواه مونگ پوری خان دی وی مونگ تخو اللہ چری دمان دو نویو تا سوار وقت بانگو نوائے وی تا تا باوی قیامت کی کنخا تا تا باوی وی زکا تا دا اغا دا خطاب لایق نینو اگر چا تا خو نوی اخپلو بندیانو تا وی اخپی جنی قابل چی داری خا او بل مومنانو که بیا دا سیدی چی ایمان گرد وڈی امونزو نکوی اللہ یا سی لگین و اندوستر خدای ناراضا اگا چل لکھا یا رچی دی اندوانو دمرا خوارے کلی مونگا منزل نوشی پاسی دی اگیو دا بانگ نمخ کی پاسی دی او دا آواخ دا خوال تبا سوکتلی غسلو نبی کولو دم رکھو آ رہے فاللہ نقبلی ذکر چی خود عمل ندے کا ناکھا چرے ندے اللہ چی برباد کی استاسو عملونا و منزونا ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم بشک اللہ پا خلق باندی دیر مہربان او رحم والدی ندے مہربانے تقاضا دادا چی عمل قبول کی دانا چی بربادی کی ضائع کیا سو ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء غورا خبر مخکراغه چې د قبله بدلومه ادي به اعتراضونه کوي مش نبی علیہ السلام خبر شو نو بیا با انتظار به کو بر به کاته جبرئیل امین به وسراشي وسراشي یو دا معنا د عام مفسرین ادویم حضرت شیخ ویلو چې د وجهی نمرات ټول بدن دی سوسو زلمخ کې تیر شو چې د وجهی نمرات بلا من اسلم وجهه الى الله نوې یقینا وینم موږ پریشانی د بدن ستان په طرف د اسمان په سمای ولي پریشانې د اسماني حکم د وجهنا اسمانی امر هغه د وجنه پرېش د زمو کې خبره نه ده د اسمان خبره ده ته پریشانې اغلم به معنا خدا د نبی صلی الله علیه وسلم به انتظار کو چې کله و راضی وس برا شي کله و راضی کنه هغه ته څه پتا و چې زو په منځو لاړم علم خو یو الله او د دویم مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم سره پریشانی بل پیدا شو چې مون خوشپالوس میاشتې د يهودو قبلي ته مون زکو د دې لپاره چې دی باندې لاس وو کدي مرګري شو ایمان راوړو مون په دې چکر کې لګیایو اجه حکم راهي چې پرې نه قبله پرې نه هډیر لوي نقصان وو لوي هنګامه و جوړ شي نو پریشانی وی دا واخا دا معنا زکه به تر د جدارستو آیاتونو راغي دلیل له رسو آیاتونه ټول تسلیات پیغمبر له چې پری د يهودو سره اړو تعلق مساته پاغي تخپل ذهن او خرابې وینمونګه پریشانی د مخستا په طرف د اسمان فلنولینک نخام خامون بوالو تعالی را قبلتا داس قبله ته ترضوان چې ته پاغي باندې رضا شي وس خو تکلیف دی خو بیا به خوشاله فولی وجهک واړو مخپل دا حکم راغله شطر المسجد الحرام په طرفو د مسجد الحرام په طرفو د مسجد الحرام شطر المسجد الحرام دا څه ونوي چې واړو مخپل بیت الله ته ولېږي کې هډیر زیقتو بگی تانگوالی ہو کنا او اللہ دا دین هر یو حکم وسیع گردو لے وساطی پیدا کلی چی دین آسان شی نو شطر المسجد الحرام مسجد حرام نمراد حرم دیکھا او دا حرم دیر لوی ایریا دا چا پیرا ترمینا پوری مزدلفی پوری دا ټول حرم دی د زکووی چې ولیدا خو ملکونه دي مونږ ته سوره بیارته یو نو مونږ دا څه کولې شو چې مانځه کې مخ خاص بیت الله تورې کوټې ته هغه ته مخ کو دا څه کولې شي نو چې حرام یې کنه حرام ډیر لوی ځای دی ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې مدینی والو ته دغې نه خو بیت الله دا څه وکنه لکه دا ټاور چې دی کنه اغی تیوی چه قبلستاسو بین المشرق و المغربی دمره وسعت کرده خواه چه مشرق تا مخ نی مغرب تا مخ نی نو دیمین که چه مخوالو اینو قبله دا از امون دا پارداده چه بین جنوب و شمال دمون قبله داده چه جنوب تا مخ نی شمال تا مخ نی او داس مخ کنو وز دمونگا مخ قبلی تراغ شطر المسجد الحرام دومره د مسجد حرام د حرم یو ګټ ته وزمو مخ راغلی کنه نو دې مسله کې دومره تکلفات نه یې پکارو چې بوخا مولانو لکه جمعه جوړوي او قطب نما راوړی کنه قطب نما لکه قطب نما خو بنده جوړ کړی دا څه پته لګي چې په کوم ځای ودرېږي دې کې دومره تغذیشته دی وی او یو ملا او غبی دتی غب خلق ته استاد دا جمعات کوک دی استاد دا جمعات کوک دی په خلقو جمعاتونه روانولو دغه قران خودی ویلې نه ای اده فقه په مسالم نه پویږي چې فقها وی چې د درې قسم خلقو قبله ده د مسجد حرام والو چې هغه توافونه کوي او سعی کوي دغه د پاره قبله بیت الله دی خانه کعبه او د حرم والو د پاره چې حرم کې دنه سوګ دی دغه د پاره مسجد حرام د څومره چې طواف زید ټول دغه د پاره قبله او بیا د ټولي دنیا د پاره قبله دغه حرم دی چې ار څومره دی درې قبله شوی حرم مسجد حرام او بیت الله بیت الله د مسجد حرام والو د پاره چلته سوکونس کی نغې ته مخکی کنه چا پیرا او د حرم د خلقو د پاره مسجد حرام او د ټولي دنیا د پاره حرم چې حرم ته به کې وسات کړي واړه مخپل په طرف د مسجد حرام مفسرینم دا ویخه وذکر المسجد الحرام دون الكعبه کعبه ذکر نکړه ولی دلیل علی ان الواجب مراعات الجهه دون العين دا دلیل دی چې تبا په مانځ کې د جهت خیال ساتي د خانه کعبه نه اوسو مدارک وي ښا مراعات الجهه دون العين بچې جهت ته مخشه دا حکم راغی وسی عام کوي دا یوازې پیغمبر د پاره نه دی وحی سما کنتم کم دې چې تاسو یې مؤمنانو فولو وجوهکم اړوي مخونه خپل پمانځ کې شطر په طرف د مسجد حرام دا اوس د اهلی کتاب خبرې شروع شوې پیغمبر پریشان او کنه چې دا ظالمان خو ډېر انګامه جوړه کې شور الله وی اس پروا نشته وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ بِشَكَا كَسَان چورکلشی وی دغیته کتاب اوتُوا الْكِتَاب لَيَعْلَمُونَ خَفُوی أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِم چې دا حکم دی کنه د تحویل دا حق دی تر طرفه دا رب د دینه دا بیا ولدی اعتراضونه کوي هم الله بغافل عما يعملون الله بس ما ته معلوم دي کنه زوته نه تاسو کوم الله غافل نه دي دي د عمل نه دویم تسلی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه کته راوړي هغه کسان ته چې ورکړي شوی دی هغه ته کتاب هر قسم دلیل کل آیاتنا هر قسم دلیل وته پیښ کی د دې قبله په حق کې ما تبعو قبلتک اغی چرستا دا قبلی تابیداری نکوی اغی خبلا قبلی نپری ومان تبی تابین قبلتا هم نتبوم پلا قبلی نپری دی کنا خوا نبیتا تابیداری کنکی دا غید قبلی وما بعضو هم بی تابین قبلتا بعضو اغی خبل میں انکی ٹول گرد ورد دینو با هر خلق و تمعلومی چه اتفاقی هده او چه داغی حال معلوم که دن نو یهود بیت المقدس تمنز کئی او نسوارا اغا مشرق طرف تا جکم ده که عیسیٰ علیہ السلام پیدا شویو ربوا اغی تمنز کئی اغی خپلمین که اتفاق نشتن گڑ ورد دی ٹولو نو توز پداس خلق و بس پریشانه ولین اتباتا و اهم کروان شیدی پا خواهشاتو بسی من بعد ما جا کمن العلمی پس داغی ناچراغی تاتا علم چی قرآن دی انکا ازل من الظالمین خطاب پیغمبر تا دی امرت تینا امت تی خواه یقیناً شیبتا پا داغا وقتی دا ظلم کون کنا یعنی امت توی گوری ظلم باوکے کدی تابیداری و مکڑا من بعد ما جا کا دیکی خبر آسان اکڑا کن ولی که چاہتا علم نئی پتاوتا نئی او غاسی لگیائی بیت المقدس تمنز کئی نا خونا دی گنانگار خوا قرآن دا قید ذکر کی خودا چاگی تا گنا نشتا اج چاہتا علم را گئی او غاسم دا قبل نقبلی کنا اللہ وی دیر لے ظالم دنو امام رازی رحمت اللہ علیہ دلت الآیتو علان توجہ الوعید علان توجہ الوعید علی العلماء اشد من التوجہ علی غیرهم دا آیت ندا معلوم شوا چدا اللہ دا عذاب توجہ تو علماء دیر سخت دا دیر زیادہ دومره په عوامو باندې نشتا ولې غي خو ندي په وکنه غي کې او کار کیند نه پېدو وجنه کوي او دی چې کوي سره د علم نه کوي ندي ته معافي نشتا کنه من بعد ما جا کمن العلم دا ټول ندي دي ته علم نه راغله چې غیر الله شکرانه او نظرانه حرام ده ادي تیلې ډکی کړي انک ازل من الظالمین او غیر اللہ تاواز حرام دے او شرک دے حدیثینا وظیفہ جوڑا کڑی دا چیا شیخ عبدالقاہر دل جیلانی شیعن للہ دا وظیفہ دا درو دی تاج وی دا سرد علم نکنہ خوا دا زواجر ذکر شو قوت الكتاب لا باطل پرست لا نو صلی اللہ دا آغی مومنانو صفت کئی چه دی یهود نو خیمان راوڑے وخا اللذین آتینا هم الكتاب آغا کسان چه ورکڑے دے مونگ آغی تا کتابو قبول کڑے دے یعرفونہو پی جنی دے پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم سنگا چه پی جنی خپل زامن دا ولی وی چه دا سی آغا دا سمرے تی رازو نے شور از وقی جوڑ که دا ولی اللہ وی کاتمین دی کنا وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ابی شکایا او ڈالا پدی کی داسی دا چی خام خادی تیکار ویلی دی چی حق با پٹو حق سوک دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دا بنوائی چی دا آغا پیغمبر دی چی تورات و انجیل کی صفت را گلو نا نا نا دا پٹو کنا یا دا قبلی مسئلہ دا وهم یعلمون ادی خپوئی گی صحابه او پدی کې فکر او چې بس ته قران زتکړه ته قران په هر آیات باندې علم داغي مالها مالي حجدا حضرت عمر رضی الله عنه راغي عبد الله ابن سلام ته دا خو د يهودو نو مسلمان شيو هغه ډېر لوی عالم نو ته وی چې دا آیات استادو په حق کې نازل شوی دي چې عارفونه کما عارفون ابناهم چلاوی دی پیغمبر دا سی پیجنی تک سنگ چه خپل زامن پیجنی نستا سخیال لی دیکھ باس مستان معلومات کو کنا اغوی از ما پا خپل زی باند شک پیدا شی از ما پا پیغمبر شک نشتا دی ولی چه داغ تندی تاو گور نو پسترگو معلومات که چه دا رشتی نیده اچه کم ده بری ده اسمان نا وحی رازی او زنیم خبر زما ده زی نا کچر مور خیانت کری ما تا سپت ده نفقبله حضرت عمر پاسی ده خکلی ایک نارب ده قیده ده خواه چسو که ده حق پرست کارشی موحیده نخکلی ایکی و سماغی ده سکی خواه یعرفونه کما یعرفونه ابناه الحق من ربک حق هغه دی چې د طرفا درفستانه دی د چا خبره باندې منی په دین کې د باندې خبره دلیل نه دی بغیر د انبیاءونه بغیر د صحابه کرامونه اخر القرون چې پیغمبر یاد کړی چې دا رښتینی دی بس دغه خبره منه او ثم يفشل کذب دغه دریو زمانونه په لخوا بیا ټول دروغ دی نو تاسو ماته په دې زمانہ کې سړی پېښ کړي چې ولې تا غنه مانی وای قران وی چې مې مانه زبې څنګه ومانه الحق من ربک حق باغی چې قران کې حدیث کې پیغمبر نه او صحابو نه نقلی دغه وای اچې دا نې کنا فلا تکونن من الممترین پس مکیگا دا شک کون کنا پاگی خبر اکی چی قرآن کی راغلی صحیح حدیث کی راغلی اگه کی شکو نکی واری اگه دا شک خبر نا دا یقین خبر دخوا اگه خبر دا شکی چی او بندکلی ادینن قرآن پریخ دے اپا کابیرو پس روان دی دا گورا سمرلوی جہالت تی پا دنیا کی دا قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلی دا کته ډیر وای چې ولې غیب دروغ وای ای وای دغه تاجت نشته هغه دې رښتیا وای که دروغ وای مونږ چې الله سویلې دی نه وای الله رب العزت ویلی چې ولا تقف ما ليس لك به علم چې په کوم خبره د دلیل نه دی کتابونو هغه پس مزه او بچ ته باندې کړی ته باندې څه پته لګي او سورۃ ال عمران کې بوم راشي چې تاسو با خبره کې جګړه کوئ چې تاسو له په علم نشته دي انتم هاوله حاجتم فيما لكم بي علما فلم تحاجونا فيما ليس لكم بي علما ولې باسو خبره کوي په خبره کې علم دل نه ني قران او سنت کې ني او تا خبره په مخ راغسته ده یاره در دې خلقو خبرې قران بالکل پریزي او باغی پسیزي پس پسې یې دیوبن ایرج کې خوده شو نبی علیہ السلام ورغلو نو سار مال خلقو داغه د قدمونو معلوم کړو هغه بخ په بل راغلو نو قدمونه معلوم کړو دا اوس خبره ده خلق به داسې یقین کړي دا غا دروغ دی ښا چې الله رب العزت وی الحق من ربک یا سړی چې قران او سنت سوي لري هغه منه تاسو په مصیبت باندې اخته تا حدیث نو راځي دا مسلم په مقدمه کې څومره زور لګولې په دې باندې ځکه خو دا مسلم مقدمه ګران ده کنه حضرت شیخ بوی چې په دې باندې یو شینات الله شاه بخاری پویده بل څوک چې مسلمان په مقدمه نه پویږي هغه ته طالبانو مينت کوي هغه ته وښنو نری کې ویلي چې غفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع دیو سړی دا ګناه پوره دی چې سي اوریدلی نه غواي چې سي اوریدلی نه غواي ذکر قرآن وی الحق من ربک دا تسلیات پیغمبر تا دا پریشانے پوجبان دی چیدی یہودو پوجبان زان ما پریشان کوا اس باکے ٹول را جمع کئی کہ یہودیان دی کہ عیسائیان دی کہ مشرکان دی کہ منافقان دی ولی کل وجہتن دا ہر یو زان لے یو نظریہ دا خواہ ځلې په خپل خواخوا باندې منلې ده ولکل وجهه او ده هر قوم د پاره یو قبله ده و موليها یو معنا زو معنا یند هوا چې دا قوم ملون کې د خپل مخول نه را په طرف داوي ادوی معنا چې الله تراجی شي و مولیها ارسل الله کوي الله لون کې دغی لرا په طرف د دغی قبلی فاستبقوا الخيرات نو دې امت ته خطاب دې چې تاسو دغه غړی وړی قبلی پرې دې دا قبله چې چې الله ذکر کړ دا دې پسې شي فاستبقوا الخيرات او یا پرې دې نورې طریقې او نور اقوال نور افعال خلقو بلکې وړاندې شي او تلوارو کې سنت پیغمبر ته د کل وجهاتن کې شاه عبد العزيز رحمت الله عليه خپل تفسیر کې فتح العزيز وتوي نه پیدا کی هغه کې وضاحت کړی دی چې له کل وجهاتن څوک پراته دی خپل بګوان ته هندوان دا وایي او څوک پراته دی انور ته څوک سپوک مه ته څوک پراته دی قبر ته بوت ته څوک پراته دی هغه پیپل ونه ته دې عبادت ډیر کی ښا ورته دې کی سلی دلی دی او څوک پراته دی بل ونه یاد کړی دا تلسی نو دا غي عبادت کوي تاسو ورپسې شوي دی ورپسې شوي دی چې ولې کل وجهاتو هر چا ځان له یو مخه او یو طرف نیولې دي قوم وليها او مخ هغه تاړي هغه خوشاله دي الله دې امت توي چې فاستبق الخيرات تاسو ځان بچکه د ګډو وړو لارو نه ان هاذا صراطي مستقيم فتبعوا ولا تتبعوا السبل تاسو تلوارو کې قران او سنت ته خدمت توحید او سنت تا الخیرات ذکر اللہ تاستا دیر آسان کرده بخانو امتون خدا نو حاصلو اگی تا با قلم و مشونه پراتو اپا اگی بے لکل کل کیلو بو پتویشن و بس علم بختم شو بو باورو او تاسو لکھو اللہ دیر اسباب پیدا کرده اینما تکونو کمزه کې چې تاسو او مونږ کوي دي قبل ته مخ اړوي یا تبکم الله جميعا رب الله تاسو لره غوندو یو معنا ینه قیامت کې بتول را جمع کوي اته معنا د عمل سره لګي چې هر ځای کې تاسو مونږ کوي نو الله به قبلي چې قبلي ته مخ کړی لکه روح المانوی چی اجعل اللہ صلاتکم ما اختلاف جہاتکم متحد الجہاتی دا مانا چی اللہ وستاسو منزون سرد دینا چستاسو جہاتون مختلف دی سوک چی منزکین دا بیت اللہ عشا طرف ترازی آغا ملکونا سوک چی منزکینو اغه مخه ته راځي چې کوم ځای حجر اسود دی لکه زمونږ د خلکو څوک مونږ کینو هغه یوي چې نه ته راځي حتویم چې کوم ځای دی څوک بلی تا الله یو ټیک ځای جهاتونه مختلفي خو زه ټول قبلو ما ان الله على كل شيء قدير بشک الله پار سبان دی قادر دی سو احکام پکې بیانې چې کله ته دې مکینا بهر اوځي د سکار د پاره نزدې لارشي لکه توایف شو نزدې نزدې زیونه نو چې مونږ کینو دې ته مخ اړه او بیا ور پسې وی چې سفر د پاره لری لاړ چې ته تبوک ته ارمان زو وخت شنو دې ته مخ اړه او من حیث خرجت او کم طرف ته چې ته اوتې فولی وجهک وخت مانځ شو نوارا و مخپل پمانده که شطر المسجد الحرام پا طرف ده دی مسجد حرام و اینو للحق من ربکا او بیشق ده قبلا یقینی ده درفستانا للحق ده بیا نمن سوخ کی گی ده بیا تر قیامت پوری خوا او نده اللہ غافل ده اگه عملنا چتاسو کوئی امن حیث و خرجتا او کم طرف تا چې وته ته د پاره سفر او وخت مانځو شو قول لی وجه کاواله مخپل په مانځ کې شطر المسجد الحرام په طرف د دې مسجد حرام وحيث ما كنتم كم ذي چيتا سوئي ممنانو فولو وجوهكم شطرا علاوه مخونق پل پمانزكي پطرف ددي لألا يكون للناس عليكم حجة داخري جواب دي دي يهود تخيلمو چيزا منك پتورات كي ددي پیغمبر يو صفت تي زو قبلتين چيزا نور صفتو ندي نو دا یو صفت تی چه دا آخری پیغمبر باز دو قبلو پیغمبر وی نو دیوی چه آغا صفت خوپده که خکارا نشو نو دیبا لکه درنگ سات لیلان کهو چه دا آغا پیغمبر نده راشه او گوره تورات کراولی چه آغا بزو قبلتینی ازیزو قبلتین نشو نو کله چه حکم راغی کنا نو بس اغی خلی بندی شوی خوا باز اغیر دیر ملامت شو لئلا یکون للناس مدعا الناس نا پا دی مانا کی یہودیان مراد دی دید پارا اللہ قبل بدلکڑا چه جور نشی دی خلق دی پارا یہود دی پارا پتا سبان دی حجت حجت دل دا بخپل مانا ہے دا زبردست حجتو کا نخوا دکا دی کتاب خبر آوا او دغسی و سردام دا چه دا الناس نبراد مشرکین شی چه غیویلو دنن قبلی تمخ که اصبا همونگا دین قبلی ناغم که دیش خب اول مانا بہتر دخوا نو حکم راغی او یهودیان خپوشو خب یام پاکی ظالمان خلقو اگه باق قحپل خبر کولا او گروی قبله بدل اکلا او گرو زنلی منزون خراب کلل تا پا دی که پاکی داغی و دا مسلمانانو جنگو نوم را غلیو خوا ادا اگه نا پاکی ملشیو ادا مسلمانانو پاکی شیدان شیو تا دی قبله پا مسئله که خوا بیر پرزول پاکی شیو رست دکا اللہ رب العزت تسلی ورکن اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر آقا کسان چه ستیان دی ظلمو مانا معاندین منهم تفسیر کشاف ہوئی مگر کم چه پدی که زد کئی پدی یهودو کی ناغی خوب اسم لگی آئی خوا فلا تخشوم نو تاسو میری گیم ددی ددی اعتراضونو نا تخشوم دا مانا چکا ندی تی نیری دو دا غی دا زور نا دا وصلی نا نا دا دی دا دی بدور دو نخا اللہوی وقت شونی زمان یرکویم ولی اتم نعمتی علیکم لی اللہ یکون باندی عطف دی یو خود دی دا پار قبل بدل شوا چی دا دی یهودیانو حجت ختم شیم یو او بل دی دا پارا چی نعمت پتاسو تمام کم کن دا یو نعمت پکی پاتیو نو دا تمام شو چې پورا کم نعمت خپل پتا سو باندې ولعلکم تهتدون او دې په اړه چې تاسو ته پورا هدایت حاصل شي تاسو دین کامل مکمل شي دې ته نعمت وي ګوره دې قبلی ته چې هغه وي چې دا رس نعمت دی ته دې خو نعمت هغه ته وي چې خلوډه کوي کنه نو دې رس نعمت دی نو اللہ تشبیح ذکر کئی چه دا نعمت دا رسالت نکم نده سنچه رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تے ندق صدا تحویل لقبلیم نعمت تے خوا نو کما کی تشبیح دا او لی اتم دا پارا مفول مطلق لی اتم اتماما کما ارسلنا فیکم چه تام کم پتا سبان دے نعمت دا سه لکه چې تمام کړي مې په تاسو باندې دا نعمت چې تاسو کې مې پیغمبر را لېګلې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم هغه درې خبر یاد ساته لکه څنګه چې را لېګلې مې په تاسو کې اے عربو نو پیغمبر عربی دی. رسولن عظیم الشان پیغمبر منکم چستاسو دا جنس نده بشر. او دا اغا پا دنیا کی کار سده دا اغا دعوت سده یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتا سبانده زمون آیاتنا نا دا اغا کارون ا دنیا تسل راغلو یتلو علیکم آیاتنا خلق ته قران خو دغه سي ويزکیکم او چې پاک کی تاسو لرا د هر کفر نه د هر شرک نه د هر رسم او رواج او بدعت نه په دې قران سره ويعلمکم الکتاب والحکمت او تعلیم در کی تاسو استاد قران او سنت د دې معنی د دې مطلبونه د دې مشکل زیونه صحابه او بیا پیغمبر ته رجوع کوله کنه ډیر مثالونه برازي مشکل زیونه او سنت ته پیغمبر دا به تخي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او خلاصه دا ده چې وبخي تاسو ته هغه دین هغه شریعت چې تاسو به مخکې نه پوهیدئ سو خبرو د دینه پیغمبر پاک ته وی چې تنه نوې خبرې چې کتاب سره وی او د ایمان تفصیل سره ته په دین وي کما ته قران نازل کنو ښا یعلمکم ما لم تکونو تعلمون هغه احکام هغه فقہ هغه مسائل چې نن داغه نسومره غټ غټ کتابونه جوړ شي وي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر طرف نه را رسیدلی دي کنه ښا فقہ نور څه نه دي و قرآن او حدیث ده داغی خلاصه او نچور ده ما لم تکونو تعدغه یا دی خواه ما کانا ما یکونو نیا دی ما لم تکونو تعلمون دا طول دین یا دی یا معنی دا اوجدک ضالن فحدا تنوی خبر اللہ قرآن نازل کنو خبر اکلیم نعمتو نو پورا شو خواه نوس و تحکم کی دی شکریه فذکرونی نو یاد کئ الله ی مال را ای بندیانو په عبادت سره اذکرکم زب یاد کم تاسو په نعمت سره نور بدل نعمت ډیر کم ښا فذکرونی یاد کئ مال را په محبت سره ما سره محبت کوي وره اذکرکم یاد بکم تاسو په خپل رضا سره فذکرونی فی الرخائی یاد کئی ما لرا پخیر خیریت کی چیز تکلیف نئی خوش آلے نو گرے یہ روامی ما اللہ اللہ کوا ما یادوا اذکرکم فی الضرائی زب ادیات کم پسخت کی بیا تمو آیا عذاب یاد کوم اذکرکم یاد بکم تاسو په سختۍ کې او په مصیبت کې فذکرونی یاد کئ مالرا چې ځان لایې ځان لا منفردین اذکرکم یاد بکم تاسو په جماعت د ملائکو کې الملأ الاعلى او چې جماعت د فرشتو البته هم یاد کوم حدیث کوم دا سره راغلو تا ځکه ملائک چې واپس لور شي الله تنه تپوس کوي چې زما بندیانو سکولو وای کنه هغه وته وی چې الله چې لاړو نوم په مانځو لاړو اچو اوس راتلوم مونږه کاو دا سوکو هغه وته دا پلانې د پلانې زیې پلانې د پلانې زیې پلانې دا نمونه اخلل هلته یا دیږي ښا الله تعالی معلومی خپل وعده رښتیا کوي چې اذکرکم د وتا سوال ته یادوم ښا فذکرونی یاد کمال را په دې دنیا کې اذکرکم یاد وکم تاسو لرا په آخرت کې وشکرولی او د ذکر سمانا زما بندگی او کې زما تابعداري او کې ولا تکفرون زما نه شکر مکوئ سره دې نه چې وشکرولی سره دغه خبره را لکنه چې وسلې شکر ادا کړي نو د کفران نه بچ شو والله سره بیا وی چې ولا تکفرون ولي په امام شافعي سره برت کینو هغه یې مفهوم مخالف معتبر دی نه د خدای باندې کوم معتبر وین الله به ولي وی چې ولا تکفرون هم موږ به وشکرو لینا معلوم کړو کنه نه نه دا څه خبره کوي را زکه وسره دا یو ځنه ډیرو ځینو کې برازي ښا چې خبره معلومیږي الله به بیا و کیدا ولي د ډیر ضرورت ته وجینا نو په دې کې شهادت حاصل شي او ډیرو صحابه ته يهوديان سره د قبلي په مسله کې کنه اډالوم به حالتو لذي خود دین نو خبر چې په اسلام کې به شهیدان یو دا وي زخمیان وي نو په دې ډیر ناشنا لګېدلی و نو الله ول تسلی ورکي هغه پسماندګانو لا چې دا چا رونا زامن یا څوک شهیدان شوی دي نو غم دې نه کوي پریشانی دې نه کوي ورپسې اغه ل الله دومره اوچت مقام ورکړل دي چې اغه ل نوم بدل کو چې ته به شهید وې او مړ به تا نه غوري شهید به تا وې نوم یې بدل شو دا هم یو ډیر لوی الله طرف نه انعام دي چاته یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو امداد اغوانی دلانا فصبر سرا و پمانز سرا کتا دیر پریشان او دیر سچل در باندی کی گی اللہ رب العزت وی چکورا انا للہ و انا الیه راجعون وایا تازان سروایا دا وزیفہ کا کنا غم با دیر شی او چې بیا هم نکیږي نو په مانځو درېګا الله تا ځکه اصل شی قران دی خو هغه مانځه کې لوستې شي نو هغه سره به تاسو صبر حاصل شي دا د الله طرف نه علاج دی چې الله نه مدد بغواړي وسیله به سي اعمال صالحه چې صبر او صلات دی او طریقه معلومه ده به صبر او صلات ان الله مع الصابرين بیشک الله مرګره صبر نه کو دي خاص مرګرتیا د مدد او د نصرت دا مرګرتیا نور معیت علمی خوارچا سرهشته ده الله ایسوک ده الله د مرګرتیا نه خالی نه دی ښا او صابرین سره خاص مرګرتیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موائے پا حق دا آغا چاکی چه او جلشی یو مرد دے چه ملواتوی او یو وجلی مرگ اغیطوی چه روح تنوزی و بدن روغ موٹی او مقتول اغیطوی چه بدن امتول زری زری شا روح تنو موتا دیتوی لشی مقتول نموائے اغیطسو پی سبیل لید اللہ پلار کے چمروشی اموات چدا امرو دی دا مانا انہی اگا جملے ذکر کرد خلق دا خلی اگا خبر ہے نانا خلق را خلق دی نور تسوی چی پا مقبر تیری گی وی دا امرو دی کنا اگو را دا امرو دی وی کنا او سلام پو آجی چی السلام علیکم دیار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر دا صحیح حدیث ها هغه اهل القبور کمزور دي دا صحیح حدیث دي چې دیار قوم مؤمنین حواز پکې نشته نغی ته اموات ویل شي کنه خبر دې مبتدا ور سره ده هم اموات چوغره دا مړ دي کنه نه نه دا څه وایي بل احیان بلکې وایي چې دا ژوند دي جواندی دی هم احیان دلتا هم مبتدا دا چی دا پاکی جواندی دی خوا شیدان و زان لبا قبر نئی کنا چی دا بدر آقا کم زیکیو دو حد آقا کم زیکیو خلق لرشی کنا نلتا بدا سنوی چی اموات نا بلکی دا بوی چی هم احیان دا بو نو سوال را آگئی چی دی جواندی دی نموند ولی نکی علم ولی نکی قرآن ولی نزدکی او خوراک سکا کولی نکی جهاد ولی نکی او دعوت ولی نچلی تا خو ضروری کارو نی دی جواندو کنا و جواندو خدا لازم دی کنا واللاوی نا ولیکن لا تشعرون باقی تاسو نپوئی گئی تا چطا پی پوئی گئی چی جوانده سره بمونز کئی او خوراک سکاک بکئی دمور او پلار سره بی احسان کئی یتیمانانو او دا روجی بنیسی جهاد بکئی تبلیغ بکئی اللہوی دا غست جواندو خلقو خبر کئی تا خو پدی پوئی گی کنا وزو چی اتا کم جوان یادو نپاغی تا نپوئی ولا دلکی اللہ تا شعور او دا سیمن دیویلی ولیکن لا تعلمون ستاسو پی پورا علم نرازی نمگل رازی تک علم دیتوی او سلیوی یرا پا خبر پو شوم تر یو حد پوری خو پوری نیم پو شوی اگیت علم ویلی شکن خدورا چی پورا علم پی ندر آگلی او شعور اگیتوی چیارو پا خیال کی نشیرات لی چی شعور خو پا دی سارو کی امشتا تداغی په حق کې ویل شي چې دا کو سروې ده کنه خو خپل مالک پیجنې او ګور چې دې دا سارا ناراضي او مالک ول راوتې دلري نن دی وته با आवाज وکي هر خپل مالک پیجنې کنه شعور پکښتا ا دې چې په یو لار لړ کنه نو تا ته ونې معلومه ا دې ته معلومه بیا په غره کې بستان لار خطا کیږي ادا خر نه نه خطا کی بس هغه چې پری خوندو پاکلار یو ځل و پتلې بیا به نه خطا کی دي ته شعور ویخه خپل کور به پیجنې د ور نه وزن بچکی تختی به د وبو نه وزن بچکی تختی به د دشمن نه د شرم خاوه زمری نه وزن بچکی تختی به دا شعور نه دی واللاوی تاسو کې ګورې غا شعورم نشته دینه بلان دی ادي لګیا دی ښا ازل له نومې خله حیات یانه الکه ته په دې پوېږي چې تا ځان له نومې خله نوم خو الس هغه نوم څوک دی چې خپو مال ها مال هي پوېږي چې کسبا ما نه څوک ته پوسو کی چې ته ځان ته اهل سنت والجماعت وې د دې سمانا ده نو ته ته دې ابن کثیر عبارت ویل شي سورته احقاف کې برا شي چې نشي ویل نو صلی الله ازان تعالی سنت وال جماعت نوم یې خره معنی نظر دي انوم دې خره ته جزان ته حياتي وینو الله خو ته په دې نه پوي ا دې اور پس کتابونه ګوري چې نه نه په حيات دنیاوي سره دا یو حکم شو لکه دیوی چې زه پوېږم او زه په پیسلام کول شم حیات دنیاوی سره دی ښا روحتنا وته دې خو بیا راغله دې او مونږ د رسول نشي کولې زکه چې دا د دې دنیاوی ژوند نه بل بدل ژوند دی دا ګورو ځان خبرې کوي دا طالبانو ته ویلیو کنه په درس کې ها چې تاسو ته حياتي دنیوي وایي د حياتي دنیوي چې کوم خواص دي نه غنښته هغه مونږ دې فراکس کاک دې قتل او لیدل او ریدل دي دا دعوت ته تعلیم تعلم دې ته وینه دا دې ژوند سره لازم نو ته کوم ژوند یاد ته دنیوي نه دنیوي ژوند دانه دې ته په کوم ژوند سره ژوند دی دا وګورو دا وجه دا ده چې شعور پکې نشته دی علامه ابن قیم هغه وخت کې ویلو چې ما د ملکونو طواف وکړ خلق مې وټانګاو چې عالمان شته که نشته نو فلم ارا الا وازعا کف حائر على زقن او قارعا سن نادم نور می سو کو نلی دو و طول می ولی دو داسی چې واضعن کف حائرن على ذقنن چا زنی تلا سلام کړی دی او ناس دی حیران دی او قارعن سن نادمی اسو غاخ تنگی دا سی چه پوانشو پوانشو زکر امام راضی ہوئی چه زمان عمر تجربه دی چانشتا من عرف معرفتی و جرب تجربتی چه زمان تجربه و زمان عمر معرفت سک حاصل کی نو پو بشی پو بشی پا دی باندی پس باندی چه دا اللہ پا صفاتو مصبتاو کی دا دلیل لی چه وله المثل الاعلا فی السماوات لهم الرحمن علی العرش استوا او پا نفی کی دا دلیل لی چه لیسا کمثلی شیعن بس زمون نور دلیلو نو ختم شو اغی کارو نکو دا دی خلقو دغا انجامی بیاخا علامه ابن قیم د خپل زمانه چې هغه علما خواغو چې هغه سره به خکرې والی او هغه ټول می ولیدو چې ځنه ته الله سلام کړی دی او سوچ کوي اسو غاخ ټنګي چې پوونه شو ولیکن لا تشعرون نو اذا الله خبره نه منل نو بیا خپل ځای لرا لیکنه تاسو کې شعور نشته دی حیات باندې باس پکې سلا کوي متشابهات و دیخو یو مثال لخوا دا قرآن دا سی الفاظ دی ٹوس خوا چی دق قیویلی دی چی سم انکم بعد ذالک لمیتون سم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون دنیا کم پیدا کرے نطفا علقا مزغا بیا بمرے او بیا با قیامت کی نا اللہ پا مخ کی خبری کوئی جوابو نا وقت دار دا دوی ذکر کلی نو خواه دی وجه نا قرآن کریم چر دا برزخی حیات ذکرم نا دکلی ذکر چه علم پی نشتکا نخواه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خام خازمیخ بکم پتا سبان دی پا یو معمولی شی سران چی اراد دشمن دا والجوعی او لوگ دا روجه برازی و نقسم من الاموال والانفس والثمرات او کمی برازی خام خواب مالونو کیم مالونو کی با نقصان رازی که تجارتونی که زراعتونی دا دید پارا آفات تی که نخوا آفات براش او دا نفسونم مرگون بای اول انفس والثمرات او دا میووهم انفس مانا مشران با ملکیگی او سمرات مانا ماشومان با ملکیگی دزلون و میوی او داری نسوک دا مانا تین آخلی دا با رازی کنا دا امتحان و پتاس و رازی و بشیر سوابرین زیر ورکا سبرناکولا اللہ صفت کئی سبرناک سوک دی اللذین آکسان اذا سوابتهم مصیبتن چکم وقت کی ورسی دیتا مصیبت ازا سوابت هم دیخوا چی دا مصیبت در رسیدو پو وقت کی قالو فورا اوی انا للہ و انا الیه راجعون زانت مخشی ولی دا خو یوازی اغنو چی مرشو دا وقت پتاوم رات لن کی دیخوا رضی اقرارو کی چی انا للہ یا اللہ مونگا مرگ منو امونگا چری دا نور خلقو پا مرگ باندی خنداغانی خوشحالی نکو ولی دا سوک کئی چی مرگ نمانی نو یرا دا سو تعذیت تی خوا تعذیت پا اسلام کشتا ها خو تعذیت دیتا وی چی تب آغتا ہوئیں چی اللہ تعالی صبر در کی دا حق لار دا دین سوک نخلاسی گی بس دا بوتا اگه کلاسو چطول نشتا تعذیت کی ها پا دعا کلاسو چطول شتا که هر دعای حضرت شیخ سر او طالبان خطه و ناجیبه طالبانی خوا اگوی لاسو چطول شتا ده طالب باوی نشتا حضرت شیخ باوی دما کتابو گوره انتصار ما به ګله صحه حدیث ذکر کړی د سیوطی کتاب وګوره هغه یو کم سل احادیث ذکر کړی تدریب الراوی علی شرح الامام النووی دا وګوره او ذات د بخاری دریزه پیش کوما دیو صحابی واقعا وکنه چې هغه شهید کېدو مرګری ته وی چې تبلار شي نبی علیہ السلام تبوې چې ماته دعا وکي نو علال نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام هغه واخ لا سجد کړو ا دعا وکړه نو طالب بداوی چې هغه وصیت کړو کنه حضرت شیخ وی چې وصیت حق او باطل که وصیت باطل نو پیغمبر پاغي عمل کو دوی مدادا چې وصیت خواغه د دعا کړو کنه دیو مو سره ویلو چې پیغمبر ته وایا چې دعا کین لا سوچت کی دا خو بخاری کې نسی راغلی سر عجیب سره وي بس غاړو بیا غږ نه کو نو دا د تعزیت خبره ده تعزیت ځان لشي یو دعا ځان لشي په دې باندې دروستم شیخ او د مفتی رشید رحم الله هم باسیو ناغه تل ادا پته نه و مفتی رشید وی ښا عجیب خبره دی وکړه ما ته خدا پته نه چې تعزیت ځان لشي دغه کلاس چتول نشته دعا کلاس چتول شته دا د اشاعت خصوصیت ته ها نو وای فورا انا لله وانا الیه راجعون څه مطلب دعا قدی دی پکې یو د توحید او بل د قیامت دا اصلي قدی دی کنه ها وای فورا چې مونږ د الله بندیان یو مونږ د الله غلامان یو زمونږ په خپل سر کې اختیار نشته وانا الیه راجعون او زمونږ د عقیده او یقین دی چې د الله ته واپس کیږو چې دا جمله وای کنه اولائی کانو دغا کسان چی دی علیم صلواتم من ربیم خاص پا دی باندی برکتو ندی دخپل رب در طرف نام پا دو باندی غم ندی را گلی دو باندی پریشانی نشتا دی دیو پا غم که دو سنت خلاف چری نکی چه جلاغانی بکی مخبت کئی جامع بشلی نا اولائی کالیم صلواتم من ربیم داغی ظلونو لی اللہ تسلیات نازلی ظلوالی مضبوطی او خوشحالی پا دیوان ذکر حدیث کی راضی علامہ ابن قیم ہوئی شد نبی علیہ السلام وڑو کے وفات شو نو دستر گنے اوخ کی روانش ہوئی دمرا قدر کار شو او بیا دواوی چې دا د الله رحمت ته ما باندې کنه خوشاله او سره دا غن روح سترګونه اوخ کې روان شو نو ځو خبرې معلومې شو دا غنه یو دا چې په غم باندې به خپکان نه کوي او دویم دا چې دا رحمت اظهار وکړي تبان د الله رحمتو دا غي علامه دا مومنانو په ځلونو کې رحم دي د سترګونو یو خلاله څنګه د باندې یو سړی راغلی وو اقرا ابن حابس نو هغه نبی له سلام ولید چې ماشوم وسره دی کله په وګا چې او کله په غیک کې ناغوی رمونګه خو ماشومانو سره دومره دا نه کوو تاسو ډیر په ځان سوار کړی نبی له سلام وی چې زما خدا طاقت نشته استا په زړه کې رحم واچوم چې الله پاک نه دی چولې زبر کې رحم واچوم دا جدا شي او د فوزیل ابن عیاض وړو کې مړو او خاندل چې او توی ولید او خاندل وی رضیتو بقضاء الله دا د الله فیصله باندې الله فیصله باندې می خوشحالي وکړه ولې پاغي سو خفقی ځان خفقی نه وګورا سترګونه اوخ کله انلی ولی دا مقام خود پیغمبرو کنه چې هم د الله په فیصله رضا شو او مې د رحمت اظهار وکړه ناغتا خسوک نشیر سیده کنخا اولائی کالیم سوالاوات من ربهم برکتون دی در عبد دین و رحمه او رحمت تیم اولائی که هم المحتدون او دغا کسان دی اصل هدایت والا پا دنیا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا دی آیت کی سوچ کاؤ نویوی چه نعم العدلان و نعمت العلاوتو چه بنده دو خبر کریوی چه انا لله یوا و انا الیه راجعون. نو اللہ و لذدی پا مقابلہ کی دو خبری ورکلی چه اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه خلاص شوا. نو دا رست اولائک هم المحتدون دا علاوه دا علاوه لکه زمیدار چې بارو تلی پا خر بانده واچی نو سبا کی پاتی شی نو اولا پا دیمینز کی کیری مونگو تصر باری وایو او پا عربی که وطا علاوه وی ناغوی اگو رواتا دمرا مهربان ذات تی چې داغه کلمات یو ولې جدا بدلی ورکړي او د پاسه ولوم علاوه ورکړي چې اولایک هم المعتدون. نه هم شوبه داوا چې موږ زکه دا پیغمبر نه منو چې دې په صفه مروه کې طواف کيو خلق ته وی چې دا طواف کوي صفه مروه کې چې موږ په نس باندې واجب دي او د احمد ابن حمل پر نزبان دی سنت تی اد امام مالک و شافی دوارو پر نزبان دی فرض دی اختلاف دی باکی پارا خبر که اختلاف نو گوروی دیوی چدا عبادت تی دی که خواب و خواب اتان پراتو او دی که بخلقو آگا گمراه کولی من خو نکو دا صفا مروان توافو نا اللہ حکم راو لیگا چتا تا دی تاریخ معلوم دی دی بانده خو موحدین و قدمون ایخی دی حضرت حاجر و دی اوچا کری والی دی ندسو اجداب دی عبادت دو زینو دی ان صفا والمروتا من شعائر اللہ بشکا صفا او مروت دوارا وندائی چی دی دا خود اللہ دا دین علامی دی شعیرہ شعائر دا اللہ دین علامی دی دا خپل دین علامی مقرر کری دی کنخا کله الله دین ګور نه دا زاید ومن حج البيت اسوک چې حج کید بیت الله او اعتمر یا عمره کوي فلا جنا علی نشتا ګنا په زبان دی لکه دی چې وی چې ګنا دی پینا ایت او وف بهما کده دی دوالو صفا مروه په مین کې چکرې وی ومن تتو اخرن چا چې ډیر چکرې والی ولې چې خلک ولنه دا شکل لري شي چې سورې په دې عمل کو عمرې او کړې عمره خور وخت کیږي فإن الله شاکر علیم نو الله به د عمل قدر کوي قبلې به زګا پارس باندې پويږي مسله رسالت خلاص شو نو دې کې خلکو ته ناشنا خبرې والو مشوي نو یې چیرې دا په خوا چا نه کولې چې دا ولي نو الله وی پټیکړی وکنه ها کاتمین دی کنه ان الذین بشکا کسان یکتمونا چې پټی هغه سي توبه نه دی استه ها کاتمین شته دي مانزلنا من البینات والهدى هغه چې موږ نازل کړی دي من البینات مسائل د توحید دلائل د توحید د تبینات وي والهدى او سنت د پیغمبر دین د قدینو من بعد ما بینا للناس فی الكتاب پس دا غی چې مونږه خوازه کړی دي د خلقو د فائدې لپاره په دې کتاب کې او تورات انجیل کې ها او دې ور پټ کړیو او صفاتونه او ارسو عقیدې هم پټ کړیو د توحید اولائک لعنهم الله دا کاتمین چې دي د حق پټون کې الله په دې باندې لعنت وایي ویلعنهم اللاعنون او لعنتوی پا دی بانده تمام لعنتوی انکیم دنیا کی جسو شیده کنا او طول پی لعنتوی اللہ الذین تابو مگر اغا حق پرست چی توبه ویستا ولی بازی داسی چی اغا جز نپوئی گی نشرکیات کی بدعات کی و چې کله پوشی کنه نو توبه و باسی چې دا مونږ څه کړی دي و اصلحو او اصلاحو کی دا غی عمل چې مخکې کړی دی خو ډیر ګډ وډو اصلحو ما افسدو هغه سمون زنو سو روجه تراوی هغه ټول ارس برباد کړی نو اصلحو و سه اصلاح کوي ښا وبینو خلق تم بیان کوي چې خلقو دا مخکې چې مونږ سکړی دي نو ګورې دا ټول د شیطان کارونه کړی دي او سم صحیح کار اومندو نو یې خلقو هغه پرې دی دا کار کوي وبینو بیان کوي خلقو ته حق پرس نشي غلې کې دی ښا اولائک اتوب علیهم دا کسان الله عز و مهربانی کوم پدی باندې وانت تواب الرحیم عظیما توبه قبل ان کے مهربان دا خو پکې بیا هم خوخه چې خبر شو نو توبه یې وېسته دا شته ډیر په دنیا کې ښا او عمل اصلاح وکړنه الله وی بس کړی نو نکړی تاسو چې اورو سکړی نه داسې شو ولیکن ډیر پکې دي چې هغه په خپل ذات باندې ودرې دا او وینا خلق بلګیای ارسو چې کوي مونږ وي خپل عقیده نه پریدو نامونږ ته د مشران نه رسیدلی الله یې مپریدا بس ان الذين كفروا بشکاک کسان چې کفر کړي دي شرک کړي دي و ماتوا وهم کفارون مړ شو او کفر پرې نه خوړو اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین یو غی جمله بدل کړه د جمله د فعلیه نه اسمیه کړه التکی یلعنو دا جمله فعلیه ده هغه کې وخت په وخت ترمیم تبدیل کیږي و چې جمله اسمیه شو کنه با اولئک علیهم لعنت الله دا اوس نه بدلیږي ښا په دې باندې د الله لعنت او بلی تفصیل کده لاعنون چې دا نور لعو لعنت وین کلا سوق دي ملاوی والملائکتو ملائک دي والناس اجمعین اټول مخلوقات تر دې پوري چې مفسرین ویلي چې په دریاب کې میان په زمکه کې حشرات ماشی میږي هغه په لعنت وی هغه په ځکه وی چې حق پټ شي نو دنیا کې مشکلات پیدا شي مصیبتونه پیدا شي اوقات صالح راشي نو غیم او بنمومي غیم خوراک نمومي غیوی چیرې کاربل شانت شي په خوا خدا سينو چې داسه چل شي خدای دې په لعنت وکي چې دا سوک راغلي په کورسه ناشته چې په مونږ باندې ملک اور غټ شو ټول په لعنت وای خان دردی کاتمین په وجه باندې خالدین فی همیشه وی پدی لعنت کې لا یخففان هم العذاب او سپک بنا کلیشی دین عذاب ولا هم ینظرون انا بدی تمولت ور کلیشی و الهوکم اله واحد ای خلقو حاجت رواستاسو حاجت روایو دے لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشتے بالحاجت روا مگر آیو ذات چه بی حد مهربان او رحم والده مخی سره اس مناسبت نشتن با ده یاد دا سی کنا نو مناسبت اشتده کنا قرطبی ذکر کئی چه لما بینا چر کل مخی اللہ بیانو کو او ووبخا للذینا کتمو دین الله او زجر زورنه ورکړه چې الله رچې د الله دیني پټ کړو نبینها هنا ان اول ما یجب اظهاره ولا یجوز کتمانه امر التوحید دی بیان چې خلق غره یو مسله پټول خندي خو بیا دا مسله چدا پټنه کې غوري اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحيد اغه خبره چې دا غي اظهار واجب دي پټوله ناجائز دي ګنا نو هغه امر د توحید ځکه ورپسې وي چې لا حکم الاه واحد دا خو د پټولو مسله نه ده نو دا وایي ذکر کړه ولي زګه د صورت دوه حصے ذکر شي توحید او رسالت دا یو شی دی کنه په یو الناس عبدو شروع کړی و او په الہ حکم الہ واحد باندې ختم کړ چا اصل مقصد دا و ها نو په دې دلیل پیش کړی عقلی ان فی خلق السماوات والارض بیشکا په پیدایش د اسمانونو د زمکو کې دا یو دلیل دی د الله د وحدانیت اسمانونو تو ګور ازمکو تو ګور جا څنګه پیدا کړی دي نو وخت لا فی اللیل و النهار په بدلیدو د شپې او د ورځې کې چې دا څنګه یو بل پسې راضی په ترتیب سره فرق پکې ناراضی والفلک التی تجری فی البحر او هغه کشته او جهازونه بحری چې چلیږي په دریاب کې خو لیکن خالی نه دي بما ينفع الناس دا سامانونو سره چې خلکو د فائدې لپاره دي بما ينفع الناس نو جهازوم سمره درون دی وزن یې وګوره او چې بیا ډک دی او په بو کې روان دی دا په سبان دی ټینګ دی دا د الله په قدرت باندې د دلایل دی د قدرت کنه ته ځان ټینګول شي په بو کې سمره لته شته وایو لامبونه راځي دان راځي او دې زمره لوی سامان ته وګوره وزندار شي تا دا الله چلی را چلی ها او دا کله کله چې غرق شي نو دا الله غرق کوي چې ورګه دې ته وخېما چې ور هو سره ټینګه کنه ها او مشرکان له زورنا ورکی چې تاسو دا عقیده ده چې دا د قلندر په یوان دي چلی دا جیبا عقیده دي خلقو ها اجاسکه دا سمندر وی قلندر په خپل حکم کې را باندې کړي ولی هغه وی دا زمونږ قانون مو جمعات بنونو سمندر په اړه مونږ کوم ا د شور کو او ته وی شور مکوا مونږ کومه وی دې چې هغه غلی شوی وی دې ډیر شور کو دا چا وی چې ډیر شور وکړ اوس یې هغه شور نه کوي ښه توبه دی به کې سفریخي نه دی وره ښه د الله غټوله خدایي یا قلندر لور کړی دا ایا بلور کړی دی منلی دی نو تاسو وایئ چې دا جازونه داغه په برکت چلیږي نو کله غرق کی داغه دی ورغلی اون دی نو شیا نه کنه به چاله باندې ورته او چې غتیل تی توی شو نو میا نه جنان پکې مړو شو بیا بیا خلق دقه سي حیران ولاړ چې وسوسه سره چلو کو نو الله اذا زما په حکم چلی ښا بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء او غا چې الله وری د اسمان ناس اوبا دا ګوره ټولې اوبا ندی مم ماین سلگی اوبا فاحیا به الارض بعد موتها جونده کی پدی سر از مکا پس دو چی دونا دل احیا مانا صدو آیا دلتا دا از مکا خبری کئی لیدل کئی او ریدل کئی او احیا و طویلی دی تا پدی دو کشوی چه قرآن شهداو تا احیاون ویلی دی نو تا دا حیات دا غیو معنا لیدلی دا بس خواه چه دا ما پشان نا دا حیات سور معنی دی دلتا گزمو کی تینسبتو کن سمانا تر و تازه دا خواه معنا دا کنا خواه دا قرآن معنا دا دا شهداو بدنون تر و تازه دی دا معنا دا دا نچه لیدل کی اور ایدل کی او تعالی جواب کی چ وعلیکم السلام او تعالی لاسره واسی د قبر نه السلام علیه سره کی دا کم حیات ژوند ایکړی ازمکا پس دوچې دونا او بس سفیامن کل دابا فرکړی دی په دې ازمکا کې هر قسم زنده سر وتصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې مختلفه دی یو طرف نه د بل طرف نه والسحاب المسخر بين السماء والارض او غوریا د چ مقرر ده او ټینګه ده د زمکه او د اسمان ترمیان ځان د په هوا کې چاټینګ کړی دا ل آیات لقوم یعقلون دا دلائل دي د توحید خدا قوم د پاره چې عقل نکار اخلیم چې سوچ کوي څه مطلب دا دلائل ته عقلی ویل شي ولی ځکه دا په عقل سره د دین توحید معلومیږي ښا چې دې کائناتو کې سوچ او فکر وکړي کنه نوستا یقین براشي چې الله شته الله شته دایت لقوم یعقلون ځکه محدثین واقعا ذکر کوي چې ما ابو حنیفه له دهریان رااله خدای نه مانو نو چې ولید نو هغه وپیژندو نو هغه ناستو چا پیرا چې ډېر ستړي شو نو مونږ یو مسالې دراغلی یو هغه تاسو راغلی یې خو زه په یو خبره کې سوچ او فکر کې پروت یم ډېر دا چې تاسو مسالې ته نه فارغه کیږم ډېر غټ سوچ دی هغه یې څه خبره ده په خبره دا چې دا دی او تن راغې او غووی چې پلانی ځای کې یو کشته ده ناغی کې سوکشته نه انسان خو ډکه کې دا ځای برایو کې نو هغه روان شي په خپله نو پورې لول شي او سامان کوس کې نو بیا راشي اوسو کې چلی نه غواړي ډریور نشتا نو دې زهریانو ته وی وی دې کیسه سوچ کې دا ته چا ویلی دا کوم کتاب کې راغلی دی کشته داسې تلې راتلې شي دې کې اړو سوچ مکو ځان لمازو مخ خراب وای هغه ته وی زه پاس استاسو جواب وشو کنه ها تاسو وای چې دا زموږ آسمان او دا عالم خدای نشتا دا داسې چلیږي نو یو کشته نشي چلے دی به د ډریور نه دا دومره دنیا چلیږي نو یو بل توقاتو نو بازی وی چی ایمانی روڑ داو پلاس بان چی بس مونگ تقبل دلیل ملاو شخا زکا اگر دائم الفکر دائم الفکر ایمان بو حنیفہ با خبری نکولی نو خبری دا نکولی چی دنیا خبری نکولی سوچ بے کاؤ دا اللہ پا کتاب کی هر وقت سوچ بے کاؤ اجی دا خبرو ضرورت بشنو ایمان مالک ہوئی چیر مالی دلی دکانا چې کدی برجه ته به وی چې دا سونه ده نو په دلیل به ثابتولا په حجت کې په هغه باندې چې غلبه نشو کولې ما دا سې لیدلې دا دی یوې زمانی یو امام مالک والا حج کو چې هغه راغی دو کوفینا دلیل پېښو نو سماره ذکر کوي دا غي مخ کې بشانته ومن الناس بازی ده خلقونا دا هم خلق ده کنه بد پی لگی اثرون ور پوری دی ومن الناس بازی ده خلقونا من یتخذ من دون اللہ اندازن چه نصبری گی اگر که اللہ و طویلیو چه و لا تجعلو للہ اندازن مکو اے گوره اگر قح پل کارو کخا نسی بغیر ده اللہ نا اندازن نور شریکان څنګه نیسی د یتخذو ډیر معنی دی ښا تمره په خپل معنی چې اخذ نیول هغه نظر أغلی د یتخذو معنی یعتقدو ور په نور باندې عقیده ساتي چې د الله سره شریک دي او یحبونهم دې معنی دا ښا څنګه نیسی یحبونهم محبت کوي دې سره که حب الله وشان د محبت او د الله سره ولي الله سره محبت ده چې داغه نه یریږي داغه نو امید ساتي داغه د پاره سخته تیرې په ځان باندې لوګه تند تیرې چې دا پکې روزه زاده کوجه ده ادي داغه چې د خپل معبودانو د پاره هم کوي ښا په ځان سخته تیرې مالونه په خرج کوي کنه او محبت ور سره کوي دا لاسونه به جوړ کړی او جاری با چې آقا رحم کرو لګیا وای دا محبت دا خو الله سره پکاري او دا دي خپل شریکانو سره ساتي والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي اشد حبا لله اغي ډیر سخت دي په محبت د الله کې د مؤمنانو محبت چې د الله سره دی کنه او ډیر بل شان دي د دې د خاص محبت څخه دا چې خیر خیریت نو محبت ته اجی کار نه کیږي اجته نه پوره کیږي نو به په ګټولي ولی ګوره یو خواغه دلیلو چې سورې انکبوت کې براشي چې دا مشرکان کله کشته کې کینی اګشته ګډوډ شي پټو به دوشي نو دعو الله مخلصین له الدين خپل بیا پرې خوړو الله ته आवाज کوي دا دغه محبت او تر دې او تر اړې بیا نو نردی محبت ته چرته د مؤمنانو محبت علامه ابن قیم لیکلی پروزۃ المحبین کې چې د الله د محبت او د دې د شریکانو د محبت ډیر فرق دی هغه وی دی چې الله سره محبت ته مؤمنان چې دي نو کل اذن فی محبته کل اذن فی محبت غیره فهو نعیم فی محبته کم ضرر چې تا ته دبل چا په محبت کې رسی لکه ستا یو بنده سره محبت ته نو هغه کله یو په لبوزه کله بل په لبوزه کله در باندې غا خوري کې یو کله در باندې زمکه او دا څومره تکلیف دی ایسنا د دې سپیدا نشته او دا محبت چې د الله د پاره شي نو ډیر لوی نعمت ته چې د الله د پاره تا یو ځای کې ځان نه خولويستا ها د الله کور دی جوړاو د الله د توحید مرکز دی جوړاو او پاره کې ځان نه خولويستا پاره کې چرته د الله سخپو نوینه وته او هو دا ډیر لوی نعمت ته او د غیر په محبت کې دا تش ذلت ته ها چرتا دا محبت او چرتا آغا ذکر نبی علیہ السلام دا تبوک پو وقت کیا یا وقت کی دا گوتا غصہ شیوا وینتی وطی و درد بیم کاؤ ناغو سر خبری کولی چی حل انتی الا اسبع دمیتی دا دور درد ولی که خوی او گوتا کنا او وین شوی وفي سبيل الله ما لقيتم د الله په لار کې زخمی شوي د الله په لار کې در باندې درد راغې د بل چا په لار کې نه ها دا مطلب چې ته د بل چا د پاره لوګې او تند تیرې نو دا غي څه ثواب دی او چې د الله د پاره سمرا جره او ثواب دی بیا وی وكل مكروه في محبه غيره فهو قرة عين في محبته هر سختا لکه دا روجه شو لوګا تند دا کته د بل چا د پاره کې نو هیڅ نشته داسې ځانو کې ته کې خپل ته ټوکره واچول او چې د الله په محبت کې نسترګې دی یخشي زړه دی یخشي چې راو د روجه ډېر لوی برکت ته نو کنه نو ولذین امنو اشد حبا لله دیو جن بیا دا قول پیش کی غپ خپلوم شاعر دی وی چې ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي ویل کاله وی بندتا چې بندا ته چې زما د محبت دعوه کئ زما د قران دی ولې پرېخې دی دروغ جنا ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي کته دعوه کوي چې زما ته سره محبت ته نو زما کتاب دی ولې پرېښې دي خدا روزي نه کنه اما تاملت فيه لذيذ خطابي تا سوچ نه دی کړی په قران کې چې دې کې زما خوږي خبرې دي یا خدای توبه هغه شملې خوړلې دي، هغه ما خامونه او جمعې خوړلې دي، هغه د قران په لذت سپويږي، د دې په لذت خو موحد پويږي سړی. دا ګور علامه ذکر کړې ابیا وایي چې د الله سره د چا محبت نو علامه ده دا چې دا غو د قران سره به محبتي، د پیغمبر سره به محبتي، د الله د احکام سره به محبتي، د الله د صفاتونو سره به محبتي. چله ډیر سخی دي، کریم ذات ته نو کرم سره محبت ساتي، الله ډیر صبرناک دي نو صبر سره محبت ساتي، الله ډیر لوی عالم دي نو علم سره محبت ساتي، الله بچانا نیریگی نو شجاعت سره محبت ساتي، بہادرے سره او دغه سي اخلاق سره. چلاوی تخلقو بی اخلاق الله، حدیث کی راضی کنا، نو داد محبت دا اللہ علامی دی کنا خوا. اگر کسان چی مومنان دی دیر سخت دی دا اللہ پا محبت کی دو ٹوٹی بے کی فا غبا اگر سوئی چی وحدہو لا شریک لہو، وحدہو لا شریک لہو. او دارمان بکی چی اللہ دا دیر خپیما چی زمان پا دی بدن کی یو سا دی پدې وسوشي چې ستاسو په محبت کې زمانه یو ساوځي چې دا ډېر وي په سونو وینو خباو کنه. ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب، دا تخويف اخروی زجر د مشرکین ته چې ردی ودا شرک کله پریدي، الله وی دي زما عذاب نه دی لیدلې، کولی دی هغه کسانو چې ظالمان دي. اذ يرون العذاب، کله چې ویني په دې دنیا کې عذاب، مسچل به شي چې عذاب ویني، پوه به شي ان القوه لله جميعا، چې زور هټول د الله دی. مزید وسره يعلمون يعرفون، پوه به شي چې زور هټول د الله دی، وان الله شديد العذاب، او بیشکا چل لادیر سخ عذاب والا دیم. ایمان براوڑی کنن دا دی ایمان خبری دی، دا دی عذاب ندلی دلی خوا، زکا دی شرک کئی و اللہ وی زمان سر دشمنی کئی. دیکھو دا دنیا حال بیان کن او دا آخرت حال. استبر اللذین اتبعو، یاد کا چی بیزار بشی اگا کسان چاگی تابداری کلی شوی په دنیا کې دیر خدمتونه شویو، زکر دیر معزز خلقو مخدومینو، تا دا ملکو موریدان بطن چاپی را گرزیدو. توبه توبه، دا تاسو پیران ندیلی دلی پا دی سن کی خوا. توبه، دا اسونو دا پار جدان او کران ساتلی، دا دا پیر سیب اسونو دی دی اسونو سرس چلکی پزانه چلکی، دا وی دا اسونو خادمان دی خوا. ا دې ولې د میخو اړای دي، هغه د پاره جدا نو کاران دي. توبه توبه، څومره د دې خدمت کیږي، ګور هغه مون نه کوي، امریدانې روزنه نيسي، از دې اخلاص دي کنه. دا وی د دې پیر په برکت سره ښه وي قیامت په شيخه ته به ویني چې دا پیر به تا ته ګوري هم نه بیا ښه، چې دا څوک دې څوک نه دي. اته په دنیا کې ځان وجلی، یاد کا چې بیزار وبشي هغه کسان چډیر تابیداری شی وا ډیر خدمتونه شی ویو، من الذین اتبعوا، دا چانه چغی تابیداری کړی وا هغه موریدان شاګردان دی به هغه نه جدا شي. دا ولی ور اول عذاب، عذاب ولی د کنه ها، دا خو دی عذاب نه لیدل، جهنم به ویني. وتقطعت بهم الاسباب، او کټ بشی د دې پمیان کې هغه رشتې او خپل ولې چې دی وړیر خوشاله چې مون چې دام زمون د پیر صاحب مورید دی ښا ان لاس وته نه چا پیر کړو ا خوشاله بشو. الکه دا کم زين راغلي د پیمال شریف نه هو هلتوم د موریدان شته په دې وړیر خوشاله ده ښا. سمره تعلقات یو قیامت کې ودا تعلقات ختم شي، دا پیری مریده به ختم شي، دغه جهنم به ویني کها. وقال الذين اتبعوا او بوي اغا تابدار او مریدان لو ان لنا کرتن کاش کوي زمونږ لپاره تل دنیا ته فنتبرأ منهم مونږ به د دین به زار شو که مونږ بیا د دې مخ ته وکاته کنه مونږ به سړی نه یو فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا لکذی چې زمونږ نه به زار شو در دې قیامت حال لخه او خد ستاسو دغه خپل ولی او خوګوالی او بس دا زه په زه برازی بیا سورتون کې ابراهیم کې سوره سبا کې او مشرکین براءت د خپل الهاونا د پیرانو نه دا حال الله ولي خي خلقته کذالک یریهم الله اعمالهم دغه سبوخي الذي تا خپل عملونه د شرک حسرات علیهم سوزی بپی خواه سوزی بپی حسرات افسوسناک وی چه مونگا ولی داسی کول امونگ تا چاوی نا وی تا تا چاوی نا تا تا چانو ویلی تا سخباوی دا وابیان دی دا خوارج دی دی پس مند نکی گی تا سخوت داوی اگیس تا سخیرخواهی کولا د نذیر روزی د رسوایانه بچکولې او تاسو په فتوی کولې کنا اوس لګیا یې نو حسراتن علیم و ما هم بخارجین من النار نبی دی چرې وتون کی د ورنا بای بیا بیر اورخه د بامې روې سیف الخطیب تا چې راشي کنا نو څه شي پات نشي ولی اسې چا بوي حضرت شیخ وی ما با اتلس گھنٹے درس کو یو طالب با کی طالبانو کم دا سے ازادی غصر بے پکی گپ پوچھتو بی غیو آوازو کو ما تیوی چه جہنم کی با چوٹی بی ما وی چه بولی بی چه مونگا دیو پناست باند زارش نکڑا آو نذیب دا خیال چې ګنې دنیا کې د جمیر ورځ چټي یا د اتوار ورځ چټي هر جهنم کې بمداسي نو الله وی چې امام بخارجین نه نه یو رزم نشته پکې یو سکندوم نشته پکې چلی بنې دی وتون کې د ورنه وقفو کې